6 minut, już jesteśmy po godzinie pierwszej na trójkowym zegarze. Emika Double Edge, singiel i w remiksie Pincha. I tak myślałam przed momentem, od którego utworu zaczęła się moja przygoda z muzyką Emiki. I chyba właśnie od tego utworu zaczęła się moja przygoda z muzyką Emiki. O ile dobrze pamiętam, to 7 lat temu, kiedy słyszeliśmy się w soboty, to 8-9 lat temu, to dosyć mocno ten utwór się wyróżniał w Ciemnej Stronie Mocy. Ciemna Strona Potrójnego Pasma, dzisiaj takie wyjątkowe wydanie, 661 Ciemnej Strony Mocy w Trójce. To wszystko dlatego, że mam nadzieję, że Michał Markański teraz śpi na przykład, prawda, bo odsypia. 7 minut po pierwszej, Der Rauber und der Prinz, Mugwalzer. Jack Au z albumu Jack Auf der Hirsch. I przechodzimy w tą ciemniejszą stronę zdecydowanie tego potrójnego pasma. Pasma. Dem Haifischpaar so nah. Vergangenheit geplant, vereinigt sich, was längst geschah in Wellengängen, gleich hoch wie Segel, die bleich im Winde stehen. Die Hufe treten zu Donners Trommeln, die Seile im Sturm wie Harfen singen und Geister rufen, die so herbeigesehnt uns treiben lassen in zukunftshohen Wäldern und uns erzählen vom Räuber und vom Prinzen. I wish I was a mole in the ground.

Fortet. Już pięknie wchodzi kura i znowu się zastanawiałam, zagadać, nie zagadywać. Dress Love in You z tego albumu był Fortet Love Cry, taki tytuł utworu, a teraz już singla, znowu sięgamy do singli. Tak, i to dwa z rzędu będą. Multicolor i oczywiście, że kura, i oczywiście, że go-go, i oczywiście, że remix Lulu Róż, jak żeby mogło być inaczej. 24 minuty po godzinie pierwszej. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia i ciemna strona potrójnego pasma. Pasma. Pasma. Pasma. Of your skin makes me shiver. I'm running even though my mind says no, 'cause I will always love you, love you, love you, love you, love you. jak mówiłem, z szufladki singlowej. Jamie Woon i Night Air. A teraz już powolutku wchodzi nam Matthew Herbert, Leipzig, z tego singla. To jest z albumu One One. Zresztą w 2010 roku Matthew Herbert wydał dwa albumy. One One, a chwilę później One Pig. Czyli jedna świnka. Herbert, Dr. Rocket, Radio Boy, Mr. Vertigo, Transformer, Wish Mountain. No a tu jako Matthew Herbert zdecydowanie i znowu zagaduję. W remiksie JJ Topa jeszcze powinnam powiedzieć, że Night Air był w remiksie Ramadan Man, Refix tak naprawdę. Mało muzyki nam zostało do końca audycji, ale troszkę jeszcze jest. Share a little. Goldfrapp, Head First, czyli głową naprzód, Voice Thing, przepiękny utwór. I czy ja mówiłam, że Alvanoto pojawi się raz jeszcze? Bo przecież Alvanoto wydał dwa albumy w 2010 roku, jeden z Blixa Bargeldem, a drugi jako Alvanoto, Alvanoto, For Two, taki tytuł albumu. Te trzy, For Dieter Rams. No, zostały nam jeszcze dwa utwory do końca poza Alvanoto. Przypominam, no tak, za kwadrans druga. Po drugiej na trójkowej antenie Mateusz Tomaszuk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak już jest tutaj w radio. A my słyszymy się bardzo wyjątkowo dzisiaj w zastępstwie za Michała Margana Margańskiego. I ta audycja dziś się nazywa Ciemna Strona Potrójnego Pasma, ale liczę ją jak ciemną stronę mocy, czyli to nasze 660. pierwsze spotkanie po ciemnej. Lista utworów? może nawet i się pojawi na stronie, na znanym portalu społecznościowym Ciemna Strona Mocy w Trójce i grupa i strona Ciepło Tam. Zapraszam. Adres mailowy, gdyby ktoś potrzebował, bez zmian, csm@polskieradio.pl. I przypominam to, co chciałam powiedzieć wcześniej, że słyszymy się w poniedziałek o 19:00, od 19:00 do 21:00 i kontynuować będziemy, jak fajnie się mówi na tym utworze, kontynuować będziemy te płyty ostatniej, nie ostatniej dekady, te płyty, które mają już te swoje 10 lat, tylko w wersji mniej elektronicznej. Thank you. Alvanato, 4-2 i utwór T3. A teraz pięknie zawodząco wchodzi oczywiście The Knife z albumu Tomorrow in a Year. Appetite Explorer, taki utwór na dziś wybrany. On nie zmieści nam się niestety w całości, bo na koniec masywnie będzie. Wyjątkowe spotkanie 661. Po ciemnej stronie, ale potrójnego pasma. Za moment na trójkowej antenie po drugiej Mateusz Tomaszuk się pojawi do czwartej, a od czwartej Grzegorz Hoffman będzie opowiadać o roku 69 w muzyce. My słyszymy się w poniedziałek. Ja się jeszcze żegnać nie będę, bo jeszcze mam kilka rzeczy do powiedzenia, ale powolutku, powolutku. 8 minut do drugiej. Mateusz siedzi przy, siedzi przy trzecim mikrofonie. Czy album The Knife Tomorrow in a Year to jest coś, co ty lubisz, czy nie do końca? Obawiam się, że to jest jakieś podchwytliwe pytanie. Nie, to jest bardzo ciężki album. To jest ciężki album, ale myślę, że o tej porze brzmi znakomicie. Olu, ale ja nie będę o muzyce mówił. Ja chcę cię spytać o te komary. Pozostawię cię do zjedzenia im tutaj, więc naprawdę. Ja już zostałem prawie zjedzony dzisiaj, także jakaś plaga jest tych takie komarów. Malusieńkie, wiesz, takie półmilimetrowe tutaj latają, także musisz uważać i nie bzycą. No ładne rzeczy. Takie malutkie, takie. Bzz, tak? Nie bzycą. A. Nie. Szczególnie jak masz słuchawki na uszach, to już w ogóle ich nie słyszysz. A to nie słychać ich, to dobrze. Nie, także, ale boli. Boli bardzo. Boli. Mateusz Tomaszuk za moment na trójkowej antenie po godzinie drugiej. Dzisiaj będą dźwiękowe pocztówki, coś tam pisali? I pocztówki, i wspomnienia, i wakacyjne. Emocje. Tak, bo mamy środek lata, jakby mamy nie patrzeć. Mamy środek lata, tak. Wakacje w mieście. I poza czasami. Przynajmniej my mamy wakacje w mieście. No dobrze, będę ci podsłuchiwać jadąc do domu. To miłego czasu do czwartej. Dziękuję. Dziękuję. Ja pięknie się żegnam, Aleksandra Kaczkowska, w sensie, że to ja. Ciemna strona potrójnego pasma, takie wyjątkowe dzisiejsze nasze było spotkanie. A żegnamy się utworem, to też będzie z tego albumu. Nie wiem, czy do końca on jest jeden z 10, to rozmawialiśmy o tym dzisiaj, bo Heligoland moim ukochanym albumem nie jest, ale te dodatki, które wyszły szczególnie w japońskich wersjach, no to tak, bo tam jest właśnie Fatalizm w wersji Ryuichi Sakamoto i Yukihiro Takahashi. Jeden z moich ukochanych remiksów ever, jak to się mówi, za wielką wodą. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek o godzinie 19. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Bye.